یہ بالکل وعید ہے کہ ابن عباس قیصر آئی اور قطع کی قید کو نہ سنے اور ضروری قید کو چھوڑ دے. اس لیے یہی کہا جائے گا کہ قطع کی قید احترازی نہیں ہے, اتفاقی ہے. اب اس کے بعد اگر کسی شخص نے عمر کی وجہ سے نالین مقتوعین پہن لیے تو کسی کے نزدیک اس پر فدیہ واجب نہیں ہے. البتہ محب طبری نوی قرطبی حافظ ابن حجر نے حنفیہ سے نقل کر دیا کہ ان کے یہاں فدیہ واجب ہوگا, یہ نقل وہم ہے. اور اگر کوئی شخص واجب نالین نالین ہے اس کے پاس, تو اس کے لیے خفین مقطوعین کا پہننا مختلف ہی ہے. امام مالک, امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کی روایت میں کہتے ہیں جائز نہیں, اور وہ پہن لیا تو پھر جائے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جب وہ قطع ہو گئے تو وہ خف نہیں رہے بلکہ مباس اور جوتا بن گئے, اس لیے اس کا پہننا جائز اور فدیہ نہیں آئے گا. یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عمرو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النار فليلبس الكفار ومن لم يجد دارا فليلبس السرابيل للمحرمين. وبه قال حدثنا احمد بن دينار قال حدثنا ابراهيم بن صادق قال حدثنا مشاعر عن سائل بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السرابيل ولا البرنوس ولا التبرنس ولا الزعفران ولا الورسل وان لم يجدن عليه فليلبس الكفار وليطعم حتى يكون اسفل من الكعبين فمن استعاد الى امير المؤمنين في حديث مبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه مدينة إلى قادة الرقى اللهم اقبلنا وارحمنا وصالحنا عنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل كله من الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم اغفر لنا وسلم وأصلح لنا وسلم وكلنا من یہ محرم یعنی یہ حکم محرم کا ہے, غیر محرم کے لیے مفی غیر مفی سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کسی کو ممکن نہیں ملا تو پاجامہ پہن گے. یہ پاجامہ پہننا امام محمد اور امام شافعی کے سہ قول میں رقم جائز ہے, یہ امام فاروق کا میدان. امام مالک امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں پٹ یعنی پھاڑ کر لنگی بنا لینے کے بعد جائز ہے, لیکن کسی حدیث میں کہیں وقت کی قید وارد نہیں ہوئی ہے. اس لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قید کی طرف التفات نہیں کیا اور صاف کر لیا اسے سراب کہہ دیا. پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خفین اور سراویل کے متعلق جو تراجم منعقد کیے وہ اس کا عنوان بدل دیا. خفین کے بارے میں تو فرمایا لبس الخفین للمحرم, اور سراویل کے متعلق کہا فلیلبس السراویل. اس کی وجہ یہ ہے کہ لبس خفین تو ضروری ہے نہیں, قانون یہ پاؤں بھی چل سکتا ہے اور سطر ڈھانکنا بڑا بار فرض ہے, اس لیے اگر اظہار نہ ہو تو سراویل کا پہننا ضروری اور واجب ہوگا. وبه قال حدثنا عدم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الازار فليلبس السراويل ومن لم يجد العلم فليلبس الكفين. ابن عباس كي رجيس من رقم الكفر تقام تذكر الصدع الثاني في شرط منهم اور ابن عمر کی حدیث میں قطر کی شرط میں کل اس کے متعلق تقریر کر چکا ہوں. امام دارا قطنی نے ابو بکر نے شرط پوری سے نقل کیا کہ ابن عمر کی حدیث میں ابن عمر کی حیثیت اس کے قرب مسجد کا لفظ ہے اور ابن عباس کی حدیث عرفات کی ہے, یعنی یہ حدیث متاثر ہے اس لیے اس کو ترجیح حاصل ہوگی. ومن إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب لبس السلاح للمحرم. محرم کے لیے ہتھیار پہننے کا بیان. محرم کے لیے ہتھیار کا استعمال احرام کی حالت میں مختلف بھی ہے. ابن عمر تو فرماتے ہیں محرم لا يحمل السلاح, مجاہد و عطا وغیرہ بھی اسی طرح سے فرماتے ہیں اور یہی جمہور علماء کا مسلک ہے, لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے تو پھر اس صورت میں ہم نے سلاح کی اجازت ہے. اور امام مالک شافعی احمد ابن حنبل ابن منذر وغیرہ نے تصریح فرمائی ہے کہ ہم بضرورت ہم محرم کے لیے تلوار اٹھائیں اور لٹکانا جائے. حسن مصری رحمت اللہ علیہ سے صلاح کی دفن کراہیت متلفیات جیسے نعمت کا ارشاد ہے المحرم لا يحمل السلاح رواہ ابن ابی شیبہ. مجاہد عطا کہتی ہیں لا يدخل المحرم بسلام, لیکن رات کی مراد آدمی ضرورت ہے اور اگر ضرورت کا موقع ہو تو پھر اجازت ہے. یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متعارضہ کا محمل ہے. امام مسلم نے حضرت جابر سے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. اور ادھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلح عمرہ قضیہ میں تلوار لے کر گئے تھے, دنیا میں رکھی ہوئی تھی. بات یہ ہے جہاں ضرورت نہ ہو تو حرم کے احترام میں ہتھیار لے کرنا چاہیے, ضرورت ہو جائے تو مجبوری ہے, اجازت ہے. کی کتابوں میں محرم کے لیے بضرورت سلاح و سیر کی اجازت مسلح, اور یہ جو فتح الباری میں لکھ دیا گیا ہے کہ ہم کی کتابوں میں سلاح للمحرم کا ذکر نہیں ہے, یہ بظاہر سبق لسان ہے یا پھر ناقل کو کچھ وہم ہو گیا. لیکن ناقل تو بڑے فاضل ہیں بھائی, بظاہر سبق لسان اور ہر انسان کو نصیب ہوتا. چلیے. وقال عكرمة إذا خشي العدو ولم يسجلها وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية. يعني عكرمة فرماتے ہیں اگر دشمن کا خوف تو احرام کی حالت میں محرم ہتھیار پہن سکتا ہے, فدیا دینا پڑے گا. امام بخاری کہتے ہیں عكرمة جو لبس سلاح کی اجازت دیتی ہیں وہ تو بالکل صحیح ہے, لیکن فدیہ جو واجب کرتی ہیں اس پر کسی نے ان کی موافقت نہیں کی ہے, اس پر سبھی کا اتفاق ہے. امام نووی فرماتے ہیں شاید ان کی مراد یہ ہے اگر کوئی احرام کی حالت میں اور مغفر و درا پہننے کی پہننا چاہے اور ضرورت ہو تو پہن تو سکتا ہے, لیکن چونکہ مغفر کے پہننے میں ستر راس اور درع کے پہننے میں بدن پر ایسی چیز کا پہننا پایا گیا جو مخیط کی طرح سے ہے, اس لیے فدیہ آئے گا. اس صورت میں اکرمہ کا یہ قول عام علماء کے مسلک کے خلاف نہیں ہوگا. صحیح. وبه قال حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال ايت امر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعده لي فاضع اهل مكه ان يزرعوا ويدخل مكه حتى قاطعهم لا يدخل مكه سلاحا الا بالقرابه. فهل امر جس عمر الحدیبیہ ہے, کفار مکہ نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا, اور دوسرا عمر القضیہ ہے جس نے ساتھ میں ہوا, یہ طے ہوا تھا آپ مکے آئیں لیکن ہتھیار قراب میں ڈال کر. قراب جلوب جلوبان ایک تھیلا ہوتا ہے جس میں راکب اپنی تلوار میں نیام کیا اور اسی طرح سے اپنا کوڑا وغیرہ ڈال دیتا ہے. فادام سالا اگر کوئی آدمی اسی کے ارادے سے جائے تو اس پر احرام کے اجماع واجب, اور اگر کوئی آدمی اسی کے ارادے سے نہیں جاتا تو اس میں اختلاف. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ہر شخص پر احرام واجب ہے, ہاں اگر کوئی صاحب الحاج المتقرر بار بار آنا جانا پڑتا تو داخل حرم کسی جگہ کا قصد کرے, داخل المیقات کسی جگہ کا قصد کرے, پھر وہ میقات ہی ہو جائے گا اس کے لیے حرم کا داخلہ, میرا احرام جائے. امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ صاحب نسب کے علاوہ کسی شخص کے لیے احرام واجب نہیں, یہی ان کا مشہور ہے. امام مالک و امام احمد فرماتے ہیں جو صاحب الحاجت المتقرضہ ہے اس پر احرام نہیں, اور جو صاحب الحاجت المتقرضہ نہیں ہے یا قتال مباح کے لیے آ رہا ہے اس کے لیے احرام. بعد میں لکھ لیا کہ یہاں تو مطلقاً واجب ہے, اور امام احمد بن حنبل اور اکثر مالک لیا کہ یہاں احرام واجب نہیں. امام بخاری امام شافعی کے نزدیک ان کے نزدیک اگر کسی کا نسب کا ارادہ نہیں کوئی اور ضرورت ہے اور یا کسی وجہ سے بھی جا رہا ہے تو حرم بلا احرام جا سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ہن لہن ولکل آتین اتا علیہن من غیرہن ممن اراد الحج والعمرہ. حج عمرہ والے کے لیے آپ نے میقات متعین کیا اور احرام کو واجب قرار دیا. ابن عمر کا جو قصہ ہے یہ مکے سے واپس ہو رہے تھے جب مقام قبید میں پہنچے تو معلوم ہوا مدینے میں کوئی فتنہ ہو گیا, یہ وہاں سے مکے ہی لوٹ گئے. امام بخاری کہتے ہیں ابن عمر جو کو حلال ہو کر حرم داخل ہو گئے. انفیہ یہاں جواب یہ دیتے ہیں کہ قبید بین المیقات والحرم ہے, اس لیے میقات ہی ہو گئے تھے اس لیے ان کے لیے داخلہ جائز تھا, لیکن یہ توجیہ و تعویل اس وقت چل سکتی ہے جب ابن عمر رضی اللہ عنہ کا مسلک بھی حنفیہ کے مطابق, اور اگر حنفیہ کے مذہب کے مطابق نہیں ہے تو ظاہر یہ ہے کہ وہ صرف صاحب ہوتے ہوئے عمرہ کے لیے احرام واجب قرار دیتی ہوں اور کسی کے لیے واجب نہیں قرار دیتے. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذيل لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر للحطابين وغيرهم. حطاب لكري فروخ كرنوالي یعنی مواقف میں حدیث آئی تھی, میں نے وہاں بیان کیا تھا, یہ لندن کلب تھا, میں نے وہاں بتایا تو اس میں دوسرا لغت الم لم ہے, تیسرا لغت یرم رم ہے, آپ کو کوئی چیز یاد بھی نہیں ہوتی. میں جو کوئی غلط کہتا ہوں کہ آپ کو نہ کوئی بات یاد رہتی ہے نہ آپ کا فہم ایسا ہے کہ آپ صحیح بات کو ایک مرتبہ سن کر پوری طرح سے کر پائیں. تعجب کی بات, میں زندگی بھر سے پڑھا رہا ہوں, کسی نے الگولنگ یہاں پڑھا ہی نہیں آج تک, میری زندگی گزر گئی. بڑی فاحش رہتی, توبہ کیجیے میرے ساتھ, تمہارے اندر تکبر بہت ہے, اسی تکبر نے یہاں جو علاقے گرا دیا بڑے ہیں. چلیے, ایسی فاحش غلطی ہوتی, وہ جو غلطی ہم نے کی تھی شاشی میں, جس پر استاد رحمت اللہ علیہ نے کافی ہم کو واہ واہ واہ واہ کہا تھا, وہ بھی اس سے ہلکی ہے. فوراً ہم نے ایک فیل کو کاٹ کے دو فیل بنا دیا تھا, اسی پر مولانا نے فرمایا واہ واہ واہ واہ, پھر ہم نے دونوں میں دوستانہ پیدا کر کے ایک بنا دیا, صحیح پڑھ دیا. کہ آپ نے غلطی کیوں کی تھی, مطالعہ کرنے کی ماشاءاللہ ہم بہت عادی تھے, نہیں کرتے ہی نہیں تھے, ٹمپریری کرتے تھے بس. یہ ٹمپریری کیا, ویسے بیٹھے تھے اتنے ایک گیا دکھ گیا, جو مطالعے مارا کرتے تھے. کئی بار سنا ہے گلستان کا آٹھواں باب, یہی تو بسم اللہ اور آغاز آٹھ صفحہ آگے میں نے پڑھنا شروع کیا. مولانا نے فرمایا یا تو تجھ کو سب کچھ آتا ہے یا کچھ نہیں آتا. اب میرے نس میں کیا آج تک مجھے اپنا خیال آتا, اگر یہ کہہ دوں سب کچھ آتا ہے یہ ٹھیک نہیں, کچھ کچھ تو نہیں آتا, اور اگر یہ کہہ دوں کہ کچھ نہیں آتا تھی بھی ٹھیک نہیں, کچھ کچھ تو آتا, اب میں نے چپ ساد لی اور میں اٹھو یہاں سے. مولانا کسی کو اٹھ بہت کم کی دیتے, مفت کیسے ہو جمع اٹھو یہاں سے. میں نے بھی اپنا بس اتنی دور جا کے بیٹھ گیا, اب مولانا نے بڑے زور سے ترجمہ کرایا, میں نے سب سن لیا, اب میں مگن تھا, میں نے کہا کیا ہوا, اٹھا دیا, میں نے سب پورا سبق سن لیا. جب اگلے دن سبق میں گئے تب میں جاؤ میاں ہم نے تم کو سبق سننے دیا, تب اس وقت سمجھ میں آیا کہ مولانا چاہ رہے تھے اس کا نقصان. ایسے مسلم استاد کو میں بھول نہ ہوں, سب تر میں تلو شم سے سفرا آواز کرو گے تم میں گرو کی شم سے. ماشاء اللہ یہ تو دو بار مشکلات پڑھ کے آ رہے ہیں, آپ لوگ تو پتہ نہیں کیا پڑھ کے آ رہے ہوں گے, یہ اشعار سے پڑھے ہوں گے آپ لوگ ہے نا, پڑھے تو ہوں گے, اتنا پڑھا ہوگا سن لیا ہوگا. جو مرنے کی بات ہے تمہارے لیے, چلیے بھر پانی لے لو اور اس میں ناک رگڑو, جو کوئی کہے کیا کر رہے ہیں کہ ڈوب کے مر رہے ہیں, لوگ کہیں گے یہ پاگل, دیکھو پاگلوں کو ڈوب رہے ہیں. چلیے, اگر آپ مر گئے تمہارے مزے ہوں گے, خوشیاں مناؤ گے کہ ڈانٹنے والا مر گیا. مولوی طفیل مرحوم نے سنایا, جب مولانا عبدالحی کا انتقال ہو گیا تو ایک شخص نواب صدیق حسین خان کے پاس گیا کہ نواب صاحب آپ کا دشمن مر گیا. تو کون؟ مولوی عبدالحی لکھنؤ. فرمایا تم کیا کرتی ہو؟ کہ میں آپ کے فلاں جگہ پر ملازم. فرمایا کل آؤ. بلایا اور ان کو حساب کر دیا. فرمایا مولانا سے میرا اختلاف مسائل کا تھا, عداوت کا توڑے تھا, ان کا انتقال اتنا بڑا نقصان. مولانا نواب صاحب علیہ حدیث تھے, مولانا حنفی. یہ تھے اس وقت کے لوگ. لوگ سمجھتے ہیں نواب صاحب ایسے ہی. نواب صاحب اہل اخلاص میں تھے. نیکوں میں گیا تھا ان کا مقام دیکھ. بچوں سے میں نے کہا میں کوئی عورت سے نہیں ملے چلو کم گیا تو نواب صاحب کا مقام تو شیخ بہت دور ہے. جھاڑ جھنکھاڑ سب ہو گیا. بہت جی چاہتا تھا اندر جائیں لیکن گھاسوں کی وجہ سے اور سانپ وغیرہ کے ڈر سے دیر ہو چکی تھی. ہمت نہیں کتنا دینا جب کوئی آدمی ساری دنیا میں یہ شک مشہور ہے اور چونکہ اہل حدیث تھے اس لیے ان کی کتاب سارے لوگ پڑھتے ہیں. حنفی کی کتاب عام طور سے حنفی پڑھتے ہیں لیکن اہل حدیث جو معتدل ہوتی ہیں ان کی کتاب سبھی پڑھتی ہیں کیونکہ وہ تو کسی کی رعایت میں بولتے ہیں دلیل کی رعایت میں چلتے ہیں اس لیے ان کا قول ہر ایک کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا ہی دیتا ہے. ایسا ایسی جگہ ہے بچوں کی وہاں کوئی مدرسہ بنا دیا جائے لیکن آبادی پاس میں نہیں یہ آئے گا کون کر چھوٹے بچے نہیں پہنچ پائیں گے تم جیسے بھی نہیں پہنچ پائیں گے ہم جیسے بھی نہیں. میری مراد یہ شوقین آدمی جائے گا. بنگالی بہاری جو پٹارے ہوتے ہیں کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں وہ سوچیں گے وہاں جا کے ملے گا کیا. وہاں تو پہلے کنواں ہی ڈھونڈنا پڑے گا کہ ہے بھی کنواں کہ نہیں ہے وہاں پانی کی ضرورت اور کیا. چلیے ابھی دیکھیے ان کی منہ سعید صاحب کی ایسے معلوم ہوا جیسے بھڑ بھونج ہوتا ہے کہیں بھاڑ جھونک کے آ رہا ہے. مجھے بچوں بعض وقت وہم ہوتا ہے اس کے بارے میں وہم ہوتا تھا یہ اخلاص سے نہیں آتا ہے کہ الگ کیوں نہیں کرتے. سوچا اس کا دل ٹوٹ ہے کہ بابا کو تکلیف ہوگی. بابا سے میری دوستی ہے اس کی میں تو اس کے بابا کو آتا ہوں. ایسی بات بچے آتے ہیں تو اندر سے جی چاہتا ہے کہ میں اچھا جاؤ تمہیں جانا پھر سوچتا ہوں اگر کہہ دوں گا اس کا دل ٹوٹے گا تو چھپے گا. بہت سے لڑکے ہیں ایسے ویسے میرے آتے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں مجھے اندر سے ہوتا ہے کہ مجھے بس آپ آ چکے بہت آ چکے بڑی تکلیف اٹھائی کیا بلاتے کیوں نہیں. اچھا میں بلاتا ہوں بس اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ میرے کام کے ہیں اور برا نہیں مانیں گے تو بلا لیتا ہوں. ایک کو کہاں میں بلاتا کیوں وہ بڈھا ہو گیا میری جان ہوئے ہیں اگر وہ تنہائی میں مجھ سے کشتی لڑنے لگے میں کیا کر لوں گا اس کا کہ کشتی بدتمیزی کوئی کر دے تو میں کیا کروں گا. اس وقت جب میں نے جانتا تب تو میں جوتا اٹھا کے تڑ تڑ یہ تڑ کے وہ تڑ تڑ تنخوا وہ متڑ کے رسید کرنا شروع کر دیتا تھا. سمجھے نا بھائی. ہاں کہ آپ سب کے سلواتیں سنا دیتے ہیں اللہ بچائے اس طرح سے سنواتے سنانا کہتے ہوئے ہم اس میں ایسے کچھ نہیں کہتے کسی کو نہ طنز کرتے ہیں تکلیف دیتے ہیں حقیقت اور بات کرتے ہیں. سلوات بات سنانا ہماری کبھی بات سنانا مطلب تبدیل کی عادت ہے. جو چاہتا ہے کسی کی بات اونچی رہے اس لیے وہ کسی کی بات سن کر برداشت نہیں کرتا ہے اور فوراً اول فول بچنے لگتا ہے. سچی بات کہتے ہیں کبھی ہنسی تفریح کے طور پہ کہتے ہیں. وہ سیدھا صاحب آج دو قلم پکڑے ہوئے تھے میرے دل میں آیا میں ان سے تفریح کروں پھر سوچا بھی موقع کیا تفریح کروں تو دیکھو موقع لگ گیا. کیا ضرورت ہوگی سیدھا صاحب دائیں ہاتھ میں بھی قلم بائیں ہاتھ میں بھی قلم. کہتا ہے میں سیدھا نہیں بن رہا ہوں. چلیے علامہ سیدھا سیدھا اسی لیے بنے تھے جب پڑھنے گئے تو پہلے ہی میں غلطی کر دی. اور کسی شخص نے کہا کہ حدیث پڑھنے سے زیادہ تم محتاج اس کے ہو کہ اپنی زبان صحیح کرو. اس کو چوٹ لگ گئی تھا بڑا غضب کا ذہین اور پھر جو گھسا ہے تو امام النحویین من السابقین واللہ کے تھوڑی عمر پائی یہ تم جی آدمی شاید 40 کو نہیں پہنچا، لیکن علم کا عالم یہ ہے کہ کسی شخص نے ابن ہشام سے کہا تھا کہ والد بیٹے سے، سنا ہے ان ابا کان انہا نصیب ہوئے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے باپ کے لیے ہی بڑا شرف ہے کہ اس کی ہوئے کہ کلام کو صحیح سمجھ جائیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ابن خلدون نے لکھا ہے کنا نسمع بالمغرب ان رجلا ولد فی مصر انہا نصیب ہوئے، ان کو مسائل کی تحلیل تجزیہ اور بات خلاصہ کر کے صاف لکھنے کی بڑی صلاحیت ہے، اور عام باتیں اسے لکھتی ہوئی بڑے بڑوں کی نظر میں نہیں آتی، میں بہت سی باتیں ادھر ادھر سے کہتا ہوں اب پتہ نہیں دیتا کسی کو، حافظ ابن حجر بھی نہیں پتہ دیتا تھا، دیتا ہی نہیں یہ پتہ، بس یہ کہہ دیتا ہے بخاری میں تین جگہ یہ چیز آئی، ایک جگہ اس نے کہہ دیا میں نے کہ لے بھائی میں بڈھا پوسٹ، لیکن دھوپ ڈالا میں نے نکال لیا تین جگہ، تو میں نے بھی ابھی مسئلہ کی یاد کر لیا، یہ کہہ دیتا ہوں ایسا ہے کہ کہاں یہ نہیں بتاؤں گا، بہت لوگ مجھ سے پوچھا کرتے تھے جب میں جوان تھا، لوگ پورے پورے میرے جو ہے جوابات نقل کر کے اپنی کتاب میں رکھ لیتے اور مجھے بتاتے بھی نہیں تھے، ایک صاحب نے جلالین نے تمام نقل کر ڈالا، میں نے دیکھ لیا مان کے لے بھی گئے تھے، مرحوم اتنا بھی نہیں لکھا کہ یہ فلاں کے سوال کے جوابات تم پوچھا نہیں تھا، تو بلک یہی تھا میں نے کہا تو کیا، اور میری عادت ہوئی جس کی کوئی بات لیتا ہوں اگر نام نہ لوں تب بھی تیرا کر کے ضرور نقل کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے میری بات نہیں کسی اور، اب جیسے سیکھ رہے کوئی فائدہ نحویہ بیان کرے تو میں کہوں گا کہ قال سیکھ رہے حاضر کرم، اس پر خوش ہو رہا ہے سیکھ رہے تو کم وقت چائے وہ بھی نہیں ہے کہ چائے وہ چائے کی شکل کبھی نہیں ہوئی، میں حضرت چائے پکائی بیکار، اب غلطی سے میں نے اس میں بسکٹ کے چورے ڈال دیے اور بیکار ہو گیا، ایک صاحب تشریف فرما تھی میں نے کہا آپ ہی اس کا اسے جنگ کر لی تھی، لیکن میرے ذہن میں تھا کہ چولہے ٹوٹ کے اندر بیٹھ جائیں گے میں اوپر سے پی لوں گا، اب وہ سارے اوپر ہی آ کر کے جو بحث کرنے لگے مجھ سے، تو میں نے کہا آپ کیسے ان کو پیوں بچے کہ بحث کرنے لگے، اور کیا جیسے بحث والے اپنے منہ سے منہ نکالے آتے ہیں وہ بھی سب ٹکڑے میری طرف جا رہے تھے، میں نے کہا اچھا چلو تم چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ جس وہاں بسکٹ بہت قیمتی کا نہیں پتا نہیں، میں سمجھا تھرڈ نمبر کا ہے، تو جب کھول لیا تب معلوم ہوا، بہت افسوس ہوا کیا ضرورت تھی اتنا قیمتی بسکٹ کھول لیتے رکھے رہے تھے، تو بہت قیمتی میں مہمان آتا اس کو کھلا دیتے، میں تھوڑے ایسے رکھتا ہوں بچے مٹھائی رکھتے رہتا ہوں سر کی رہتی ہے، جب دیکھ لیتا ہوں تم لوگوں کی طرف سر نہیں لگتا جیسے تم سڑے ہوا، تب کہتا ہوں اچھے سے گرم کرو، ابھی کل مٹھائی تھی سب پھول لگ گئی ہری ہری، میں نے کہا گرم کر لائی، میں کم وقت تو نہ کھانا میں کھاؤں گا گرم کر کے لا، تب آپ گئے گرم کر کے لائے، میں نے تو تین چمچا کھایا اور چھوٹے چھوٹے تھے چار پانچ کے، باقی جو ہے حضرت نے کھا لی، میں نے کہا کہیں مر نہ جائیے گا اس میں، تو ہے یہ نسخہ میں نے ایک گجراتی حلوائی کو ذکر کیا، ان کا ہم خود یہی کرتے، تب سمجھ میں آیا کہ حلوائی جو کی مجبور کیسے بیٹھے تین جتنی قیمتی مٹھائی، وہ تو میں نے رکھ رکھی تھی کوئی مہمان آئے گا اسے کھلاؤں گا، اور تقریباً دس دن گزر گئے برسات کی ہوا اسے سب بالکل ہری ہو گئی، سفید تھی ہری ہو گئی، میں نے کہا اگر پھینکوں تو بڑا نقصان، میں کہا گرم کر کے لاؤ، اب یہ نسخہ تم لوگوں کو بتا دیا سب کے سارے مٹھائی کھلاتا ہے. میں نے ایک مہمان آیا کئی, میں نے صاف کہہ دیا, ذرا بڑے لوگ دور دور دیکھتے ہیں, بھائی میرے پاس سڑی مٹھائی ہے, اگر آپ لوگ کھائیں تو میں کھلا سکتا ہوں. تو پہلے بیچارے رکے, پھر پہلے لیے کھائیں, میں نے لوگوں سے کہا گرم کر لاؤ, پہلے خود کھائے تاکہ بھی مہمان کو پریشان ہو, یہ سب نے کھائے. ہمیں روٹی سوٹی ہے, میرے بال رکھے ہوتے تو میں تھوڑے ہوتا تھا, تو میں تو سوکھی روٹی اپنا ہر ہفتے ایک مرتبہ ضرور پکواتا, اور بڈھی سے کہہ دیتا اس پلٹن کو پرانی غذا کھلاؤ تاکہ پک پائے. اچھا بڈھی سمجھتے کہ اچھے کچھ صحیح بات کہہ رہے ہیں, بس باسی روٹی کھلاتا رہتا, چپکے سے تم سے لے لیتا سستے دام, تو آنا تین آنا سے لے کے رکھ کے صفائی کراتا, اس کو کھلاتا صفائی کراتا, پھر دھوپ دیتا, دھوپ میں جب وہ چمک جاتی تو میں کہتا ہوں بٹھی لو اس کو پکا, اور اس میں ذرا دھنیا ونیا ڈال دیتا, یہ وہ مزہ دار ہو جاتا, کھا کر دھو لوگ مزے کرتے, کہ ہماری بھی داد کبھی کبھی کرتا تمہاری بھی, آج ان کی کل ان کی, کم سے کم مہینے میں چار بار تو پیش آتا, 1248 بار 48 لڑکوں کی رداوت ہو ہی جاتی, آج ان کی کل ان کی, کس کس کی کل پہ, جو کپڑے دھوتا ہے ایک, جو جھاڑو لگاتا ہے دو, جو چائے پلاتا ہے تین, جو اور اندر کے کام کرتا رہتا ہے, کتاب لڑکیاں رکھنا, بس یہی چار پانچ انہیں کو کھلاتا کہ اچھا ہم نہیں فضیلت محملت قدلقت اوری دبری خنقی ہے. تو یہ آپ لوگ سوچے ہم مراد ہوں, یہ کون لوگ ہے بھائی جو میرے کام کرتے ہیں وہ مراد ہوں, اور میں لٹو سلارو بقول ہمارے استاذ کی تھوڑے مراد ہوں, ہمت نہیں ہوتی تھی ان سے پوچھنے کی کہ حضرت لٹو سلارو کیا ہے, بولا بڑے ہو کے بھی نہیں ہمت نہیں بچے, میری داڑھی سفید ہو گئی, لیکن میں نے کبھی ان سے تفریح کا کوئی کرنا نہیں, میں نے اپنی کسی استاد سے تفریح کا جملہ بولا, اگر استاد اس قابل ہے کسی تفریح کی جائے تو ادب ہی ادب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہوئے فتح کے سال مغفر پہنے ہوئے اللہ راس بل مغفر, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر پر خوف تھا, جمہوری عالمہ کے مسلک پر تو کوئی اشکال ہے ہی نہیں, جو بزرگ داخل ہوتا ہے اس کے دن میں احرام ہی نہیں ہے, مسلک حنفی کی روح سے اس کا اشکال ہے, اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ خوف بضرورت پہن رکھا تھا, اور ضرورت کی وجہ سے جیسے ہر کلاس جائے اور فری آبادی اسی طرح سے یہاں پر بھی ہوگا, لیکن اس پر نشکار ہے, اگر ایسا ہوتا تو اس میں یہ بھی تصدیق ہوتی کہ آپ نے بعد میں اس کا فدیہ ادا کیا, حالانکہ اس کی کوئی بصری نہیں. ایک جواب دوسرا یہ ہے کہ حضور کے لیے جب داخل ہو مکہ مباح کر دیا گیا ہے, اس لیے احرام آپ سے ثابت ہو گیا تھا, واللہ تعالی ان ابن خطل متعلق استعلی پرب پر, یہ عبداللہ ابن خطل ہے اور یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مذمت میں اشعار کہتا تھا، آپ نے اس کے خون کو مباح کر دیا تھا. 10 لوگ تھے جو فتح مکہ کے دن مباح دن قرار پائے، تو اس لیے بھی تھا، کعبہ کے پردے سے جا کر لپٹ گیا، لیکن آپ کا امر پا کر صحابہ نے اسی حال میں اس کے تحت کر دیا. یہ حدیث امام مالک سے منقول ہے. ابو بکر بن مرجعہ بن صلاح اور بعض علماء نے یہ دعویٰ کر دیا کہ امام مالک کے علاوہ کوئی بھی یہ حدیث نقل نہیں کرتا ہے. جب قاضی نے عربی کے سامنے بات کہی گئی، فرمایا مالک کے علاوہ 13 انسان، اس کو فرمایا کہ 13 انسان اس کو روایت کرتے ہیں. لوگوں نے کہا وہ احادیث کہاں میں پیش کیجیے. قاضی ابن عربی رحمت اللہ علیہ اس کو بر وقت پیش نہ کر سکے، تو لوگوں نے ان پر تہمت لگائی کہ یہ مجازفت کرتے اور حسد تجاوز کرتے ہیں، حتیٰ کہ خلف ابن جبر ادیب نے طنز کیا اور یہ کہا یا اہل ہمس و من بہا وسیکم بل بل و تقوا وسیعت مشفقی فخذوا عن العربی اسما رددا وخذوا الروایت عن امام مقتی انی فتاح الملک من حدب ان لم یجد خبرا صحیح یخلق یخلقی، یعنی ان کا کوئی اعتبار نہیں. حافظ عربی کہتے ہیں بظاہر قاضی ابن عربی کو وہم لگ گیا کسی اور حدیث کے ذریعے سے ان کا ذہن اس حدیث کی طرف آ گیا، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے یہ حدیث امام مالک کو چھوڑ کر 17 اشخاص کے طریق سے نقل فرمائی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قاضی ابن عربی نے تو وہم نہیں ہوا، بظاہر انہوں نے سامعین کو مؤہل سمجھا اور یہ سمجھا ہوگا کہ یہ لوگ آج مجھ سے لے کر جائیں گے، کل میدان حدیث میں تین ہانکیں گے اور جس سے استفادہ کیا ہے اس کی طرف نسبت کرنے کے بجائے بس اپنی طرف سے نقل کریں گے. یہ بات ہے لوگوں کے اندر. چلیے وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا احرم جاهدا وعليه قميص. اگر کسی آدمی نے جہل کی حالت میں احرام باندھا اور قمیص پہنے ہوئے تھا تو اس پر سب کا اتفاق کہ اس کو قمیص پہنے رہنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو قمیص ہٹانا پڑے گا، جمہور کہتے ہیں سر کی طرف سے نکال دے، پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. شابی نفعی کہتے ہیں پھاڑ کر پاؤں کی طرف سے نکالے. فیض الباری میں مذہب حنفیہ کی طرف منسوخ کر دیا گیا یہ نقل. وہم ہے ان لوگوں کی دلیل حدیث ہے جو احمد و طحاوی نے جابر سے نقل کی ہے. ایک دن حضور بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے قمیص کو پھاڑ کر پاؤں کی طرف سے نکال دیا اور فرمایا میں نے نبی بھیجی ہے جو اس وقت فلاں چشمے پر نہر کی جا رہی ہے. لیکن یہ حدیث شاد اور وہم اس لیے کی عائشہ فرماتی ہیں حضور نبی بھیجتے تھے اور مدینے میں حلال ہونے کی حالت میں قیام کرتے تھے، آپ پر کوئی نہیں حرام نہیں ہوتی تھی. چلو اگر کسی آدمی نے جہالت یعنی سیان میں خوشبو لگا لی یا کوئی مخیط پہن لیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے. امام شافعی امام احمد بن حنبل فی ظاہر المذہب امام منزلی صفات کے قائل، امام ابو حنیفہ اور امام احمد کی روایت ان کہتے ہیں اگر پورا دن گزر جائے اسی طرح تو فدیہ واجب ہے، اور اگر عقل ہو تو صدقہ واجب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باطن پہن لیا اتار دیا تو کچھ بھی نہیں، اور اگر تمادی پائی گئی یعنی وقت گزر گیا تو ایسی صورت میں ان کے یہاں فدیہ واجب ہوگا۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا امام قال حدثنا عطاء قال حدثني سفيان بن عيينة عن ابي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتى رجل عن جبة وعليها اثر صفرة نحوه، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لي ارتقي بها نزل عليه وكيلا تراه، فنزل عليه ثم استبيان فقال اسمع في عمرتك ما تصنع في حجك، وعصى رجل يد رجل يعني فانتزعت لي يده فاذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب المحرم يموت بها. اگر محرم بحالت احرام عرفات میں مر جائے تو آیا اس کی طرف سے حج بدل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ امام بخاری کہتے ہیں ولم یعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ادا وکیلت الحج، یعنی ایسے شخص کی طرف سے حج بدل کرانا ضروری ہے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ معظم حج عرفات کا وقوف یہ تو محقق ہو ہی گیا، البتہ اگر عرفات کا وقوف نہیں پایا گیا تو اس کی طرف سے احجاج واجب ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے اس کے بعد الحج والنذر عن المیت کا ترجمہ نقل فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے اگر وقوف عرفات ہو گیا تو حج بدل کرانے ضروری نہیں، اور اگر وقوف عرفات نہیں ہوا تو حج بدل کرانا ضروری ہوگا۔ اگر بخاری نے یہی مراد لیا ہے اور ان شاء اللہ ہے بھی یہی، یہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ذہانت کی بات ہے، اور انہوں نے بڑے لطیف طریقے سے اس مدعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ میں نے کسی اشارے کو نہیں دیکھا کہ اس مدعے پر تنبیہ کی، اور میں عادت شراہ کرام کی بات اپنی طرف کم منسوخ کرتا ہوں، اللہ کی بات بہت طویل ہو سبھی ایک بات کہہ رہے ہیں، میں اپنے انداز میں مختصرا پیش کر دیتا ہوں۔ مسئلہ مختلف بھی ہے، اگر کوئی شخص حج کے لیے نکلا اور راستے میں انتقال ہو گیا، امام شافعی احمد کہتے ہیں اس کی طرف سے حج کرانا واجب، مالک ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر وصیت کر کے مرا ہے تو واجب ورنہ واجب نہیں ہے۔ پھر فقیر کے اول کے نزدیک حج کا خرچ سارے مال سے دیا جائے گا، فریق ثانی کے نزدیک سلس سے دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس میں بھی اختلاف ہے کہ خرچ میں کس جگہ سے ابتدا کرنے کا اعتبار کیا جائے گا۔ مالک احمد ابو یوسف محمد اور شافعی فی القدیم ارشاد فرماتے ہیں جہاں موت کوئی نہیں ہو سکتی، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میت کے بلد سے، امام شافعی فی الجدید فرماتے ہیں کہ میت کی میقات بلد سے، اس کے بعد حنفیہ شافعیہ فرماتے ہیں یہ احجاج اس وقت واجب ہو جب حج کا کے فرض ہونے کے سال ہی وہ حج کے لیے نہ چل پڑا، اور اگر جس سال حج فرض ہوا اسی سال چل پڑا تو پھر ایسی صورت میں حج بدل کرانا ضروری نہیں ہے۔ سنیے وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابي عباس رضي الله تعالى عنهما قال بين ان رجل معرفه مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه الى مكان راحلته فوقصده وقال فقاصده فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل بماء وسلم وكفن في ثوبه وقال في ثوبه ولا تحمل راسه ولا تحنكه فان الله يبعث يوم القيامه ربي. وبه قال حدثنا سليمان المقرن قال حدثنا معمر زيد بن ايوب عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال بين رجل معرفه مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه الى مكان راحلته فوقصده وقال فوقصده فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل بماء وسلم وكفن في ثوبه ولا تحنكه اس کی طرف ہوا آئے میں نے اشارہ کیا تھا اور وہاں ابن منیر کے قول پر اعتراض کیا تھا کہ کیسے کفن ہوئی ترجمہ منعقد کر کے سنت رحمت اللہ علیہ نے احتمال پیدا کر دیا. صحیح ہے کہ بخاری نے وہاں کیفیت بیان کی, اسی حقیقت کو یہاں سنت سے تعبیر کیا. محرم کے دفن کرنے کی سنت یہ ہے کہ اس کے دونوں کپڑوں میں اس کو احرام دیا جائے, کفن دیا جائے اور اپنا خوشبو لگائی جائے اور سر ڈھانکا جائے. یہی امام امام ابو حنیفہ و مالک کہتے ہیں جب محرم مر گیا تو احرام منقطع ہو گیا, اس لیے اس کے ساتھ وہی کیا جائے گا جو حی کے ساتھ کیا جاتا ہے. علامات المعمر آدم انقطع عملہ الا من ثلاث, اور یہ ان تین میں داخل نہیں ہے. لیکن امام بخاری کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ انقطاع عمل کا دو مطلب ہے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ عمل کا تسلسل ختم ہو گیا, یعنی عمل پر جو اجر و ثواب ملتا اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا. ایک آدمی جب تک زندہ تھا اعمال شریعہ کا اہتمام کرتا تو اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا, اور جب اس کی اوقات ہو گئی تو اس کے ذاتی اعمال کا دروازہ